சத்நாம் ஸ்ரீ வாஹிகுரு சாஹிப் ஜி, ராக சுஹி மஹல்லா ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ तमाए गुणकारी गुण संगर अवरा उपदेशेन सेवड़ भागी जे ओए नाम रहे अनजन नाम लहेन देसी रिजक संभाहे जिन उपाई मेदनी इको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नजर निहाल आपे बख्शे मेल लए सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलिया जाए प्रभ मिले ता मिल रहा हौ मैं शब्द जलाए सो सहो सच्चा विसुर त्रिव जीवन संसार नजर करे ना विसुर गुरमति विचार सतगुर मेले ता मिल रहा साच रखा उर तार मिलिया होए न विछुड़े गुर कै हित प्यार तिरसा लाही अपना गुर कै शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया शोभावंती नार मन मुख मन ना भिजई अत मैले चित कठोर सपै दुध पियाई है अंदर विस निकोर आप करे किसी आखी है आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतर ता सच बनया सीगार सच्चा शाह सच्चे बन जारे ओथे कूड़े ना टिकान ओना सच ना पावई दुखी माहे पचान हौ मैं मैला जग फिरै मर जमे वारो वार पया किरत कमावना कोय न मेटन हार संता संगत मिल रहा ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मान दर सच्चे सच्यार गुरपूरे पूरी मत है अहिंस नाम त्याए हौ मैं मेरा वड रोग है विच्चों ठाकर हाए गुरसाला ही अपना निव निव लागा पाए तन मन सौंपी आगे धरी विच्चों आप गवाए खिंचो तान भी गुची है एक स्यों लिव लाए हौमे मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पायरा सच्चा शब्द लगान सच मिले से ना विछुड़े दर सच्चा दिसान से पाई से सज्जना जो सच्चा सेवान अवगुण विकण पलरन गुण की साज करान गुण की साज सुखी उपजै सच्ची भगत करेन सच वणजै गुर शब्द स्यों लाहा नाम लहेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चले न चल दिया नाल विण नावे नाल न चले सी सब मुठी जमकाल मन का तो सहर नाम है हृदय रखो संभाल यो खर्च अखोट है गुरमुख निभ नाल ए मन मूलों भुलाया ए मन मूलों भुलाया जा सह पत गव जा सह पत गवाए ए जगत मोहे दूजै व्यापिया गुरमती सच त्याए हर की कीमत ना पवै हर जस लिखण ना जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर स्यों रहै समाए सो सहो मेरा रंगुला रंगे सहज सुभाए कामन रंग ता चढ़ै जा किरका अंक समाए चिरी विशुन्य पी मिलन जो सतगुर सेवान अंतर नाम निद नाम है खान खर्चन ना निखुटाई हर गुण सहज रवान ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहान गुरु राखे से उबरे हर स्यों केल करान सज्जन मिले न विछुड़ै जे अनदिन मिले रहान इस जग में विरले जानिया नानक सच लहान सज्जन मिले ना विछुड़ै जे अनदिन मिले रहान इस जग में विरले जानिया नानक सच लहान वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राग सूही महला तीजा घर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया नासा लाहे जो मर वंजसी लोका नासा लाहे जो मर खाक थी।